prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program trzeci, sobota, 2 marca, minęła 13. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Wzrosła liczba poszkodowanych w wypadku w centrum Szczecina. Sejm zajmie się projektami zmian w prawie aborcyjnym na najbliższym posiedzeniu. Jutro wznowione zostaną negocjacje w sprawie zawieszenia broni w Strefie Gazy. Do 20 wzrosła liczba osób poszkodowanych w wypadku w centrum Szczecina. Dziś do szpitala zgłosiła się jeszcze jedna osoba ze względu na pogorszenie stanu zdrowia. Wczoraj 33-letni kierowca wjechał w grupę pieszych na przejściu w centrum miasta. Potem uciekając uderzał autem w inne pojazdy. Jak poinformował rzecznik wojewody zachodniopomorskiego Piotr Pieleszek, nadal 2 osoby ranne w wypadku są w stanie krytycznym. 4 osoby są w stanie ciężkim, 2 osoby są w stanie krytycznym, czyli łącznie tych najciężej poszkodowanych jest 6 osób. Jeśli chodzi o liczbę dzieci, to jest cały czas ta sama liczba, czyli 6 dzieci, czyli osób niepełnoletnich. I jeśli chodzi o obywateli spoza Polski, to jest 6 obywateli Ukrainy. Wszystkie osoby poszkodowane przebywają w szpitalach na terenie Szczecina. Jeszcze dziś kierowca ma zostać przesłuchany i mają mu zostać postawione zarzuty. Z ustaleń prokuratury wynika, że od 4 lat leczył się psychiatrycznie. Do Sejmu trafiły 3 projekty dotyczące zmian prawa aborcyjnego. Jeden z nich dotyczy przywrócenia stanu prawnego sprzed orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku, a jeden pozwala na aborcję do 12 tygodnia życia. No, o zmianach w prawie dyskutowali politycy w audycji Śniadanie w Trójce. Anna Maria Żukowska z Lewicy ma nadzieję, że wkrótce rozpoczną się prace w parlamencie nad projektami ustaw. Biorę za dobrą monetę wypowiedź pana marszałka Hołowni, że rzeczywiście podda te projekty już pracom Sejmu i mam nadzieję, że to się wydarzy. Okaże się, który ma większość, która jest w stanie poprzeć dane rozwiązanie i Polki i Polacy będą mogli wyciągnąć z tego wnioski. Minister Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta podkreśla, że na system prawny trzeba patrzeć w całości. Przywołuje orzeczenie z 20 roku, ale również to, o którym państwo bardzo nie chcą pamiętać, przede wszystkim w Platformie Obywatelskiej i w Trzeciej Drodze, orzeczenie Trybunału profesora Cola mówiące o braku dopuszczalności aborcji ze względów społecznych. Obecne prawo pozwala na aborcję w przypadku zagrożenia życia i zdrowia kobiety albo gdy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego. Rolnicy uzależniają odblokowanie przejścia granicznego w Medyce od rezultatów rozmów z premierem zaplanowanych na przyszły tydzień. Wczoraj zaostrzono protest. Rolnicy nie przepuszczają żadnych tirów z wyjątkiem pojazdów z pomocą humanitarną i wojskową dla Ukrainy. Liczymy na rozwiązania, które ograniczą import zboża, mówi Roman Kondrów z organizacji Podkarpacka Oszukana Wieś. Puścimy samochody jak najbardziej. Widzimy, jakie są straty z jednej czy z drugiej strony. Ale kwestia tego, żeby, mówię, coś pan Tusk tutaj zadecydował, ma rozmawiać przez te 2 dni i z Brukselą, i z stroną ukraińską. I we wtorek mamy się bodajże spotkać i konkrety może będą przedstawione i może będzie we wtorek granica otwarta. Z kolei na przejściu granicznym w Korczowej protestujący przepuszczają 1 ciężarówkę na godzinę. Jutro w Kairze wznowione zostaną negocjacje w sprawie zawieszenia broni w Strefie Gazy. Strony uzgodniły okres zawieszenia broni oraz kwestię uwolnienia zakładników i więźniów. Do osiągnięcia porozumienia konieczne jest jeszcze zawarcie ustaleń dotyczących wycofania izraelskich żołnierzy z północnej części Strefy Gazy i powrotu tam Palestyńczyków. Według palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia od października w Strefie Gazy zginęło 30 tysięcy Palestyńczyków. Jest nazywany jednym z najwybitniejszych polskich skrzypków swojego pokolenia. Janusz Wawrowski wystąpi dziś wieczorem na scenie Litewskiej Filharmonii Narodowej w koncercie Przez nylonową kurtynę. Publiczność będzie miała okazję podziwiać talent artysty, ale i absolutnie niepowtarzalny instrument, na którym gra, czyli skrzypce Stradivariusa z 1685 roku. Z Wilna Kamil Zalewski. Wieczorem wileńscy słuchacze będą mieli okazję usłyszeć m.in. barwny i nowatorski poemat elektryczny Witolda Zabacewiciusa oraz koncert skrzypcowy numer 7 Grażyny Bacewicz. Grażyna Bacewicz była też osobą bardzo otwartą, również na takie nowinki kompozytorskie, co kompozytorzy tworzyli, jak tworzyli w Europie powojennej. Pod koniec życia jeszcze cały czas pływa czegoś nowego, tych nowych technik kompozytorskich, takich sonorystycznych, brzmieniowych i myślę, że to będzie słychać w tym koncercie. Słuchacze usłyszą też suite na 2 fortepiany i orkiestra Aleksandra Tansmana oraz 5 pieśni miłosnych na sopran i orkiestrę współczesnego litewskiego kompozytora Laurinasa Vakarisa Lopasa. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki.

Money i The Drums na początek naszego podróżniczego spotkania w Trójce. Pieniądze w jakiejś znacznej ilości chyba nie będą nam aż tak potrzebne, jeśli planujemy podróż do Dęblina, chociażby z Warszawy. Podróż pociągiem kosztuje 26,50, wiem, bo kupiłem taki bilet i właśnie w ten sposób dotarłem do Dęblina. Od Dęblina właśnie rozpoczynamy nasze zwiedzanie. Jak myślimy Dęblin, to najprawdopodobniej większości z nas przed oczami pojawiają się samoloty, wojsko i to właśnie drugie skojarzenie jest bardziej trafne, bowiem żołnierze w Dęblinie pojawili się wcześniej, jeszcze zanim bracia Wright wynaleźli samolot. Najlepszy przykład: w Dęblinie znajduje się XIX-wieczna twierdza, do której się teraz udamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Twierdzy Dęblin, która do dzisiaj jest żywa. Obok mnie właśnie przychodzą żołnierze, a obok mnie też pułkownik Jacek Zaniewski, dowódca 4. Dęblińskiego Pułku Saperów. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w takim centralnym miejscu twierdzy, tak? Bo przed nami taki, no właśnie może Państwo słyszą, remontowany budynek, no taki reprezentacyjny, w którym też podobno przebywał car. Dęblin się kojarzy z wojskiem i z lotnictwem, ale nic bardziej mylnego. Nic bardziej mylnego, ponieważ 30 lata XIX to w tym miejscu, w dorzeczu Wisły i rzeki Wieprz, powstała właśnie twierdza, gdzie była mała miejscowość, potem osada i ręka. To były lata 30 XIX wieku. Od tamtej pory twierdza nigdy nie pożegnała się z wojskiem. Prowadząc wojny, budując twierdzę, stacjonował tutaj rosyjski pułk saperów, który budował tą twierdzę, a Wojsko Polskie jako kolebka wojska saperskiego inżynieryjnego zostało tutaj sprowadzone już w okresie międzywojennym i do tej pory jest to kolebka wojsk inżynieryjnych. Tutaj wspomniałem o tym budynku, przed którym znajdujemy się, takim reprezentacyjnym. Co to jest za miejsce? Oprócz tego, że tak, po pierwsze prowadzą do niego majestatyczne schody, chyba wyjątkowe na skalę Europy, a poza tym pan tutaj ma swoją, powiedzmy, siedzibę. Dobrze przedstawiona sytuacja. Jest to siedziba, ale o takim wydźwięku stricte historycznym. Stąd były kierowane prace w zakresie budowy twierdzy. Tak jak widać, prace postępują, jest to proces ciągły, tworząc warunki do zabudowy i budowy w ogóle twierdzy. Jest to tylko cząstka, ponieważ twierdza cały czas się rozbudowuje, jest i remontowana, i unowocześniana w różnych kierunkach. Wszelkie ciągi drogowe czy piesze, budynki, remonty, wiadomo, że jeśli ten zabytek klasy światowej, bo tak jest oznakowany, jak widzimy u góry przy wejściu do pałacu, użytkowany i utrzymywany, pozwala po prostu na utrzymanie w takim stopniu, żeby kolejne pokolenia mogły to podziwiać. Takie przysłowie mi się przypomina, że twierdza była, nas nie było, twierdza będzie, a nas nie będzie. Muszę dopytać o te schody. Dlaczego te schody są wyjątkowe? Wyjątkowe są dlatego, że to są schody jedyne w Europie. Stanowiły naprawdę doskonały materiał, ponieważ lata użytkowania praktycznie nie odbiły na nich żadnego piętna, co widać po prostu gołym okiem. One są pięknie zdobione, na każdym stopniu jest tak jakby kratownica, która do dzisiaj nie jest wytarta, choć jest z XIX wieku, no a te schodki pomiędzy są piękne zdobienia kwiatów oraz jakaś, nie wiem, twarz lwa? Lwa, tak. Mimo wady wzroku dobrze rozpoznamy z tej odległości. Idziemy w takim razie po terenie twierdzy. Jak duża jest twierdza Dęblin? Bo tak patrząc, jak tutaj wjeżdżałem, to wydaje mi się, że pan powiedział, że się ona rozbudowuje, ale chyba pierwotnie już taki dość duży obszar zajmowała, jak już w czasach zaborów powstawała. Sama twierdza jako element strategiczny, budowla strategiczna, miała jeszcze 7 satelit. Były wybudowane w miejscowościach pobocznych takie elementy stricte techniczne, a twierdza to raptem 2 pierścienie, które są usytuowane w miejscu krzyżowania się traktów handlowych z miejscowości Lublin-Warszawa lub Dęblin-Radom. Pozostałością tutaj są bramy, jest do tej pory brama lubelska, za moment zobaczymy tą bramę. Też bardzo ładny, historyczny obiekt. Odpowiadając jeszcze na to pytanie odnośnie powierzchni, to tajemnicy wielkiej nie zdradzę, bo obiekt w całości ma prawie 70 hektarów. Także twierdza to nie tylko te pierścienie, gdzie się znajdujemy. Wspomniał pan, panie pułkowniku, że teren jest dość duży, więc my się teraz właśnie gdzie udajemy? Przejdziemy teraz do miejsca, które żołnierze Dęblińskiego Pułku Saperów cały czas uzupełniają. Uzupełniają dlatego, że ziemia pracując cały czas wynosi na zewnątrz relikty historii, przeróżne. Czyli idziemy do jakiegoś muzeum. Tak, jest to muzeum utworzone przez nas, pielęgnowane też przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dęblina. Łącząc siły, po prostu tam przekrój historii możemy obejrzeć, dotknąć. To idziemy w takim razie do tego muzeum. Jesteśmy obecnie w twierdzy Dęblin. Zwiedzamy dzisiaj północną, zachodnią część Lubelszczyzny w audycji Trzymaj z Trójką. Jak słychać, rzeczywiście jesteśmy w prawdziwej twierdzy, twierdza Dęblin. Kontynuujemy zwiedzanie. Pułkownik Jacek Zaniewski, dowódca 4. Dęblińskiego Pułku Saperów, jest wraz z nami. Doszliśmy do bramy, o której już pan wcześniej opowiadał, brama lubelska. Tak jak wcześniej mówiłem, jest to ten kierunek, trakt handlowy, który wychodził na wprost na miejscowość Lublin. Bramę lubelską 4 lata poddaliśmy pewnej pielęgnacji, odnowieniu. Został wykonany most, żeby połączyć się z fosą na tym kierunku puławskim, żeby można było wyjść z jednostki. Zapraszam, zobaczymy może jeszcze z tamtej strony, jak wygląda samo wejście. Tędy byli kierowani właśnie żołnierze, zarówno w historii carscy, jak i potem nasi saperzy z przeróżnych jednostek, czy to był pułk drogowo-mostowy, czy 7. pułk. czy kolejne bataliony. Ciekawą rzeczą tutaj, jak stoimy, jest to, że... Jesteśmy już na tym moście, tak, muszę powiedzieć. Będąc na moście, po prawej i lewej stronie widzimy tak zwany mur Carnota. Wygląda jak ułożone płytki typowe z marketu, aczkolwiek jest to... piękna mozaika kolorowa, już nie bądźmy tacy brutalni. Tak, ale wygląda to, jakby byłoby zrobione niedawno, a ten mur Carnota to jest ręczna robota żołnierzy, którzy z kamieni jeden przy drugim ułożyli i materiał jest na tyle mocny, że jest całkowicie odporny. Po tylu latach użytkowania, jak widać teraz stoimy na moście na fosie, jest woda, czyli wiadomo, że był tutaj lód i tak cały czas, a ten mur stoi. Nic się z nim nie dzieje. Dobra XIX-wieczna robota wychodzi na to. Dokładnie tak. To znowu przechodzimy przez bramę, znów tarcza o tym, że jest to budynek zabytkowy, no i jest też godło nasze polskie z koroną i tutaj w któreś pomieszczeń będziemy skręcać w lewo teraz, tak? Nie? W drugie lewo, czyli w prawo idziemy, tak? Akurat teraz wracamy, to teraz w drugie lewo. Da się zawsze wybrnąć, czyli tutaj będziemy już w waszym muzeum łukowym. Wchodzimy i tak, tutaj piękne są kolumny. No i jesteśmy w muzeum. To w takim razie na czym się mamy skupić, będąc w waszym muzeum? Generalnie skupić się tutaj nie da, bo jest taki potężny zaszczyt historii od tych początkowych lat aż do teraz, bo Kret ostatnio wyszedł na zewnątrz, to nosem wypchnął cyferblat takiego bardzo starodawnego zegarka. Także cały czas coś znajdujemy. Zarówno wyposażenia typowo takie codzienne, łyżki, jakieś miski i tak dalej, ale w drugim pomieszczeniu, jak jeszcze przejdziemy, będą typowo militarne. Broń, amunicja, skorupy niewypałów. Przedstawione są na ścianach ryciny poszczególnych budowli, jak to było projektowane. Wiadomo, że nie są to w większości oryginały, ale tak to wyglądało. Czy wam się tego samego życzy, co lotnikom? Czy może jakieś inne życzenia się składa saperom? Choć dzielicie jedno miasto, choć różne obiekty, to może was coś łączy, a może coś dzieli, te życzenia na przykład? Nas jako siły zbrojne łączy jeden cel. Jesteśmy dla obrony naszej ojczyzny. I czy to są piloci, lotnicy, którzy wam tutaj hałasują? Dokładnie. Żyjemy w pełnej symbiozie i oni rządzą w powietrzu, my na ziemi. My stwarzamy warunki do przemieszczenia i do tych wszystkich elementów, o których powiedziałem, ale piloci są niezastąpieni w powietrzu. Oni będą nas osłaniać, kiedy będziemy potrzebować. I na pewno jako wojska inżynieryjne w pełnej współpracy z wojskami sił powietrznych czy innymi rodzajami wojsk współpracujemy. Pułkownik Jacek Zaniewski, dowódca 4. Dęblińskiego Pułku Saperów, oprowadzał nas po twierdzy Dęblin. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo i zapraszam. Dzisiaj dobrowolna służba zasadnicza, jakby pan redaktor zechciał, zapraszamy. Przeszkolimy, 1 miesiąc szkolenia podstawowego, potem 11 miesięcy szkolenia specjalistycznego. Jeśli pan redaktor zechce, zostanie zawodowym żołnierzem i spotkamy się na przysiędze. Państwa też, mam nadzieję, dotyczy ta zachęta wstępowania do Wojska Polskiego. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Saperem można zostać w sumie dość szybko. Dłużej niż rok na pewno trwa edukacja pilotów w Lotniczej Akademii Wojskowej, chyba że się mylę. Za chwilę te moje wątpliwości rozwieje w Trójce podpułkownik Marek Stechinni z 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego. You're unbelievable. You're unbelievable. heart, the wealth, and everything you ask to. Brace yourself, cause grace is peace. I know this world and what it seems. It's unbelievable. You better meet with young questions. You have to tell no lies. You're always asked what it's all about, so listen to my replies. You say to me, I don't talk enough, but when I do, I'm a fool. These times I've spent, I've realized you should live and leave you. The things you say, your purpose just give you away. The things you say, it's what I love you more. The things you say, your purpose just give you away. The things you say, you're unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable. Unbelievable. Jesteś niewiarygodny. Dokładnie to mogę powiedzieć o naszym kolejnym gościu w audycji Trzymaj z Trójką, podczas której zwiedzamy dziś Dęblin, a następnie będziemy zwiedzać Puławy. Obok mnie podpułkownik, pilot Marek Stechni. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy na terenie czwartego skrzydła lotnictwa szkolnego. Ze mną pilot, który od początku swojego życia związany z Dęblinem. No właśnie, Dęblin to dla Pana? To na pewno miasto rodzinne, dlatego że się urodziłem w nim. Następnie można powiedzieć, no takie, tak się życie potoczyło. Uczyłem się tutaj, byłem najpierw i na lotnisku, w tak zwanym Pekinie. Wstąpiłem do Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej. W 1981 roku. I całe życie po dziś dzień do 2024 roku na terenie czwartego skrzydła pan jest. Żadnego przegrupowania nie było, nigdzie pana nie wysyłali. Był taki niewielki okres czasu, ale to były tylko 3 miesiące po promocji, bo byłem przeznaczony do jednostki w Mirosławcu, ale ze względu na zdrowie wróciłem do Dęblina jako instruktor. Dzisiaj pan jest dalej instruktorem? Tak, dalej instruktorem, chociaż to jest inne już stanowisko. Bo nie mam bezpośrednio podległych sobie podchorążych, tylko jestem szefem Wydziału Szkolenia Lotniczego w czwartym skrzydle lotnictwa szkolnego. Myślnik jest instruktor pilot. Tak się zastanówmy, bo jesteśmy w szkole, która jest dla wielu osób spełnieniem marzeń. W tym tygodniu były dni otwarte w szkole w Dęblinie. Kto może w ogóle zostać pilotem? Trudno to jest powiedzieć. To chyba zależy od charakteru, bo ciężka praca spowoduje, że jeżeli ktoś potrafi ciężko pracować, to zostanie tym właśnie pilotem. Na pewno teraz w dobie już powiedzmy sobie tej lepszej techniki polegająca na tym, że samoloty są, zawsze mówię, jak komputer teraz. I teraz dużo pracy spowoduje, że każdy może zostać tym pilotem. Praca to się kiedy de facto zaczyna, bo szkoła w Dęblinie to już jest liceum. Czy jeżeli mam 18 lat, skończyłem maturę w normalnym liceum, to jeszcze mam szansę zostać pilotem, czy to już jest za późno? Nie, no obecnie zresztą i tak było wcześniej. Zresztą przykładem jestem ja i sporo moich kolegów, bo ja kończyłem liceum ogólnokształcące, a nie liceum lotnicze tutaj w Dęblinie. I po szkole średniej przyszedłem na Wyższą Oficerską Szkołę Lotniczą. Obecnie można po maturze, po każdej szkole przejść do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych i rozpocząć tą ciekawą przygodę. Jak później ta kariera wygląda? Do którego roku życia można później latać na tych F-16, na F-35? Ja nie mówię oczywiście, jeżeli się pojawi kolejny model, no to rozumiem, że przesiądę się na wyższy, na lepszy. Ale jak wygląda takie życie pilota? Bo może ono jest przereklamowane, może w ogóle nie warto. Czy jest przereklamowane? Nie, na pewno. Jeżeli się kocha lotnictwo, ja to zawsze mówiłem, że my wykonujemy zawód, jeżeli ktoś jest zakochany w lotnictwie i nam za to płacą, to jest, no naprawdę to człowiek jest zachwycony. proszę zobaczyć, ile ludzi, żeby latać, jakie duże pieniądze muszą dać, żeby się wzbić w powietrze. A karierę do kiedy można latać? To chodzi teraz tylko wyłącznie o zdrowie, jak zdrowie pozwoli. Ja jestem takim przykładem, że ja już chyba jestem najstarszym pilotem nawet w siłach powietrznych. Tak mi się wydaje, może z jedna osoba będzie. Zdrowie mi pozwala i wykonuję czynnie dalej loty. Ja nie mam prawa pytać o wiek, ale to domyślam się, że 30 parę lat można latać. 40. Kiedyś piękne zdanie usłyszałem od mojego instruktora, mojego też przyjaciela, kolegi, że to trzeba być nieuleczalnie chorym na lotnictwo. To proszę dalej chorować. Dziękuję bardzo. Podpułkownik, pilot Marek Stechni z 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego przekonywał nas w audycji Trzymaj z Trójką. Dlaczego warto być pilotem, jak to życie później wygląda? O tym też opowiadał. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. To nieuleczalną chorobą, jaką jest pasja do lotnictwa, do samolotów, można się zarazić na pewno w miejscu, które odwiedzimy za chwilę. Przed nami wycieczka po ogromnym Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Swoją drogą, ciekawe, czy państwo zdecydowaliby się na służbę wojskową? Zachęcam do kontaktu ze mną mailowo paweł.turski@polskieradio.pl oraz smsowo 71335. Pani w sukni lila róż, kruche serce dawno już na dwie części równe się złamało. Delikatnie włożyła je w pudełeczko lila beż. Może ktoś je zdoła złożyć w całość. Tam, za horyzontem gdzieś, jest miasto kulawych serc. Miłości nie znajdziesz, nie, pomiędzy domami. Tam, za horyzontem gdzieś, nie jeden szuka jej. W mieście kulawych serc, pomiędzy domami. Piękna spot numeru dwa, coraz większe usta ma. Co roku bardziej burgundowe. Może spod dziesiątki typ w burgundowych ustach tych swoją przyszłość zobaczy na nowo. Tam, za horyzontem gdzieś, jest miasto kulawych serc. Miłości nie znajdziesz, nie, pomiędzy domami. Tam, za horyzontem gdzieś, nie jeden szuka jej. W mieście kulawych serc, pomiędzy domami. Na tej ławce starszy pan, w każdy wieczór już od lat swojej żonie opowiada głośno, że listonosz spóźnia się, a on wciąż pamięta dzień, jak odeszła w ciszy wczesną wiosną. Tam, za horyzontem gdzieś, jest miasto kulawych serc. Miłości nie znajdziesz, domami. Tam, za horyzontem gdzieś, nie jeden szuka jej. W mieście kulawych serc, pomiędzy domami. Za 23 minuty 14. Trójka dziś zwiedza Dęblin oraz Puławy. Jesteśmy bez zmian w tej pierwszej miejscowości i w jej największej obecnie atrakcji, czyli Muzeum Sił Powietrznych. Trzymaj z Trójką. O dziwo nie samoloty, a muzyka w tle. Ze mną zastępca dyrektora Jakub Mitek. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Jacek Zagożdżon, kustosz tego muzeum. Dzień dobry. Dzień dobry. Muzyka właśnie nam tutaj gra na fortepianie, ale tutaj widzę, klawisze się nie wciskają. Panie Jacku, o co chodzi? Pianino z epoki, oryginalne okno z willi oficerskiej, przy którym zasiadał Stanisław Latwis, autor Marsza Lotników, bo tę właśnie muzykę słyszymy. Czy to przy tym oknie, na tym pianie zostało stworzone? Chcielibyśmy wierzyć, że tak, natomiast tego nie jesteśmy w stanie potwierdzić. Od muzyki zaczęliśmy, no ale jesteśmy Muzeum Sił Powietrznych, to muszę zapytać, chyba to będzie dość oczywiste pytanie. Muzeum Sił Powietrznych jest w Dęblinie, bo Dęblin to kolebka polskiego lotnictwa, panie Jakubie. Od zarania dziejów polskiego lotnictwa wojskowego Dęblin jest stolicą, tak lubimy to ujmować, polskiego lotnictwa, w szczególności wojskowego. Mnóstwo się oczywiście z tym historii wiąże. Szkoła Orląt przede wszystkim, której makietę widzimy w pierwszej sali. Ale ja lubię zaczynać zwiedzanie od pomnika bohaterskim lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt, czyli takiego ikonicznego miejsca, które znajduje się także w naszym muzealnym logotypie, dlatego że od 1969 roku, czyli od 30. rocznicy wybuchu II wojny światowej, jest to miejsce, które także nieodłącznie wszystkim, którzy do nas przyjeżdżają, kojarzy się właśnie z Dęblinem i jest to miejsce, w którym upamiętniamy po raz pierwszy, oprowadzając turystów, tych wszystkich, którzy poświęcili często swoje życie w służbie Polski pod niebiosami. Idziemy dalej, makiety już widzieliśmy, no i jest to, na co się trochę czeka, jakiś model samolotu, czyli już samoloty zaczynają panować w tym muzeum. Makieta 1:1 samolotu Fokker E5 porucznika pilota Stefana Steca, który znany jest jako ojciec biało-czerwonej szachownicy. Czy on ją pierwszy namalował? Tego nie wiemy. Zdjęcia potwierdzają, że polscy lotnicy, którzy służyli w czasach jeszcze rozbiorów w armii austriackiej, kilku przynajmniej z nich nosiło to godło na swoich samolotach. On pierwszy natomiast pokazał je w Warszawie i rozkazem numer 38 przez generała Szyptyckiego symbol ten został wprowadzony jako obowiązujący całe polskie lotnictwo wojskowe i ze zmianami do dzisiaj funkcjonuje. Makietę samolotu widzieliśmy, idziemy dalej taką dość prostą ścieżką, tutaj nas prowadzi pas droga kołowania profesjonalnego. Tak, ale kierownik i kustosz Jacek już nas tutaj zawrócił. Z drogi kołowania. Błyskawiczne zwiedzanie migiem, lubimy mówić. Jeżeli państwo do nas przyjadą, godzina nie wystarczy, gwarantuję. Jeżeli chodzi o okres przedwojenny, bardzo dynamiczny rozwój polskiego lotnictwa, to jest druga nasza sala poświęcona właśnie temu okresowi, kiedy kilkanaście fabryk produkowały setki samolotów. Te konstrukcje były bardzo udane. Często wygrywały międzynarodowe zawody, jak chociażby słynne Challenge, czyli zawody samolotów turystycznych, w których zwyciężyli Żwirko i Wigura. Mamy kilka artefaktów poświęconych tym bohaterom przestworzy. Jednym z nich jest replika pomniejszona dzwonu pamięci Żwirki i Wigury. Tak właśnie brzmi i miał być tenże dzwon prezentowany i zawieszony w Cierlicku, na Żwirkowisku, czyli w miejscu, w którym zginęli Żwirko i Wigura, to jest Śląsk Cieszyński. Niestety oryginał dzwonu został przetopiony przez niemieckich okupantów w czasie II wojny światowej. My mamy jedną z replik, szczycimy się nią. Jeżeli chodzi o okres przedwojenny, z bólem serca jako miłośnicy lotnictwa i jego historii, no nie mamy przedwojennych maszyn. Natomiast wrzesień 1939 roku, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie polskiego radia, w tle słyszymy słynny komunikat radiowy ogłaszający początek de facto tego, co później było II wojną światową, czyli kampania wrześniowa. I przechodzimy już płynnie właśnie do tego okresu. Polscy lotnicy, zawsze to podkreślamy, nie czuli się nigdy przegranymi w czasie II wojny światowej. Dlatego ich wielkie doświadczenie później gigantycznie procentowało, chociażby w bitwie o Anglię. I tutaj kolejna nasza sala jest poświęcona właśnie temu okresowi. I tutaj znajduje się też nasz najbardziej cenny artefakt. To jest sztandar Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie, który został uszyty w Wilnie przez siostry zakonne, te wileńskie ślady i tropy na nim to m.in. wizerunek Matki Bożej Ostrobramskiej. Ten sztandar mogą państwo oglądać u nas w ekspozytorze o kształcie skrzydła oryginalnej wielkości Spitfire'a, czyli słynnego samolotu myśliwskiego. O tym chciałem powiedzieć, bo to niesamowicie wyeksponowany jest ten sztandar. Idziemy dalej. Wchodzimy do sali wysokiej. To jest ostatnia nasza sala przed wyjściem na ekspozycję plenarną. Już widać samoloty, czyli to, na co się chyba najbardziej czeka, jak się tutaj przyjeżdża jednak. Tak, to rzeczywiście jest tak, że każdy czuje się jak mały chłopiec czy dziewczynka, kiedy widzi te maszyny. Nam też to towarzyszy i nas też to podniecenie nie opuszcza. Teraz jest zima, więc nie możemy wejść do niektórych statków powietrznych ze względu na to, że nie chcemy rozmnażać w nich wilgoci, ale kiedy jest ciepło, już wkrótce otworzymy 3 statki powietrzne dla państwa, dla turystów. Tu jeszcze dodam, że już od 2 lat udostępniamy jeden z samolotów również dla osób z problemami poruszaniem się. Można wózkiem wjechać do AENA 26. Ekscytacja nam towarzyszy, ale ekscytacja to coś, co dobrze w sobie pielęgnować, więc za chwilę wyjdziemy na zewnątrz i będziemy podziwiać samoloty w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Mówili, że nie kłamie tutaj nikt. Obiecali nam sny z wielkiej płyty marzenia. Mówili, tak czasami musi być, żeby było jak jest, a jest lepiej, gdy nie ma. Witajcie w naszej bajce, gdzie nigdy nic na zawsze, dopóki czas nadzieje otrwaj. Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe, zatrzymaj świat, póki jeszcze trwa, niech nikt już nie zna. Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce. Witajcie w naszej bajce. Choć napisali dla nas dobry plan, idzie wiosna, no patrz, nikt nie skarży się mamie. To jeśli możesz zmienić coś od tak, kilka serc, jeden głos, by odrobić zadanie. Witajcie w naszej bajce, gdzie nigdy nic na zawsze, dopóki czas nadzieją trwaj. To wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe, zatrzymaj świat, póki jeszcze trwa. Niech nikt już nie zna głodu. Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce. Witajcie w naszej bajce. W niej ukryty głos, zbudź ze snu. Coraz więcej w nas sił, by zburzyć mur. To już czas na nową bajkę. Słyszałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie ploki, na nich smaki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i buty. Bo patrz, bo masz cały świat. Ty kochać, bawić się i spać. Ja lata zmieniam grę i tańczę. Witajcie w naszej bajce. Witajcie w naszej bajce. I zgodnie z obietnicą jesteśmy już na zewnętrznej części ekspozycji Muzeum Sił Powietrznych. Mnóstwo samolotów patrzę wokół mnie i oprowadzający nas też są wciąż Jakub Mitka oraz Jacek Zagożdżon. No właśnie, ile tu jest w ogóle samolotów, bo ja chyba nie doliczę, panie Jakubie? Około 90, około. Dlaczego? Dlatego, że niektóre są w renowacji, niektóre są na wypożyczeniu, natomiast ta kolekcja jest imponująca, to przede wszystkim. I mamy tutaj, tak jak wcześniej wspomniałem, niestety nie mamy samolotów przedwojennych. To jest taki ból, z którym będziemy starali się walczyć w przyszłości, mam nadzieję, robiąc repliki. Natomiast dzięki temu, że mamy bardzo dużą kolekcję samolotów z ery postsowieckiej i sowieckiej, właśnie takiej proweniencji, jest to także nasze bogactwo. To znaczy, że naprawdę Migi, Suchoje, Antonowy są rzeczywiście i Juliuszyny, także są tutaj reprezentowane bardzo mocno. Większość tych samolotów, które tu widzimy, już w polskich siłach powietrznych nie lata. Migi 21, Migi 23 już ich nie ma. Su-22 już kończą swoje resursy, ale ale mamy jedynego JAKA-23, który być może będzie w bardzo dynamicznej wersji wkrótce prezentowany. Mamy mnóstwo limów 2 i 5 i tak dalej, i tak dalej. Wspomniany już AN-26, czyli samolot transportowy. Naprawdę, kiedy staje się tutaj w centrum, czujemy się jak w środku lotniczego wszechświata, tym bardziej, że jesteśmy na podejściu do pasa startowego dęblińskiego lotnictwa, 41. bazy lotnictwa szkolnego. Akurat dzisiaj niewiele samolotów odrzutowych lata, ale często jest to najbardziej zajęte lotnisko w Polsce, jeżeli chodzi o liczbę operacji lotniczych. Także kiedy Państwo tutaj przyjadą, na pewno można sobie też w spokoju popatrzeć w niebo i rozmarzyć się. Ja już wiem, że tych wszystkich samolotów rzeczywiście nie da się zobaczyć. 5, 10, 15 w godzinę chyba też się nie da zobaczyć. A jeszcze przed nami hangar. W międzyczasie to zapytam, z którego samolotu są Państwo tak najbardziej dumni? Jeżeli ja już mam naprawdę tylko 5 minut, to który trzeba koniecznie zobaczyć? Koniecznie trzeba zobaczyć nie samolot, śmigłowiec. Olbrzymi gigant, można powiedzieć. Jedyny, jaki pozostał w Polsce. Jeden z trzech, jakie w Polsce służyły. Śmigłowiec Mi-6. I on jest w hangarze? Nie. Spójrzmy przez ramię. Właśnie przed nami góruje, można powiedzieć, nawet nad budynkiem śmigłowiec, którego długość od końca łopat po wirnik jest bliska, wirnik ogonowy jest bliska 42 metrów. To jak taki mały wieżowiec, można powiedzieć, gdybyśmy go chcieli postawić pionowo. Nawet nie mały wieżowiec. Nawet nie mały. A obok stoi, tak dla porównania, SM-1 z tego samego okresu, taki śmigłowiec komunikacyjny, byśmy dzisiaj powiedzieli. Jak sobie spojrzymy, to on śmiało zmieściłby się do środka. Na upartego to może ja się nie znam, ale może i dwa by się zmieściły. Myślę, że gdybyśmy popracowali nad tym tak, 12 ton można było w ładowni tego śmigłowca zmieścić, bądź też 90 cywili takich jak my, 65 żołnierzy desantu z pełnym uzbrojeniem. Imponujące liczby i nazwa Jagiełło. Coś więcej o niej? Zapraszamy do nas, opowiemy z wielką przyjemnością, bo będzie to trwało. Słychać, że to trwa. Ja też patrzę, bo już weszliśmy, może Państwo usłyszeli, bo troszeczkę akustyka nam się zmieniła. Jesteśmy w hangarze. No i tutaj kolejne przynajmniej 10, jak nie więcej, pojazdów. Może tutaj jest kolejny taki rywal, Jagiełły. Weszliśmy do hangaru pochwalić się nim przede wszystkim, dlatego że to powinna być norma dla przechowywania wszystkich naszych statków powietrznych. Reklamuję to, żeby zaszczepić w państwie także taką presję społeczną. Będziemy starali się o budowę kolejnych hangarów, żeby te nasze precjoza lotnicze zostały po prostu dla następnych pokoleń. Sami państwo rozumieją, że wiatr, mróz, woda, no po prostu niszczą te samoloty, które są na zewnątrz. Sam pan redaktor chyba czuje, że będąc w takim hangarze jeszcze bardziej możemy poczuć się jak mali lotnicy, nawet jeżeli nigdy nie oderwiemy się z ziemi za sterami jakiegokolwiek samolotu, to tutaj autentycznie czuje się klimat lotniska. I rzeczywiście tak jest. To i tutaj kilka statków powietrznych. Jednym jest chociażby pierwszy z brzegu PZL-130 Orlik, czyli samolot też skonia już zaawansowanego polskich pilotów samolotów naddźwiękowych. Teraz przechodzimy do trochę mniejszych samolotów. Trochę mniejszych i znowu nie samolotów, a śmigłowców. Pierwsze produkowane seryjnie w Polsce śmigłowce SM-1 i SM-2, ale co ciekawe, jeżeli ktoś z Państwa lubuje się w historiach o agencie Jej Królewskiej Mości Jamesie Bondzie, to właśnie u nas można spotkać jednego z aktorów tego filmu. For Your Eyes Only, tylko dla Twoich oczu. W jednej ze scen nasz śmigłowiec Mi-2, ten, który tu właśnie obok nas stoi i rzeczywiście wziął udział w nakręceniu jednej ze scen. My name is Bond. James Bond. Niestety kończymy, ale no, sami Państwo czują, że to nie może być koniec Waszej przygody. Muszą Państwo tu przyjechać. Nie będziemy przyjmowali żadnych usprawiedliwień. Ode mnie tylko jedna rada. Najlepiej to już się wybierać teraz, a nie w okolicach 15 sierpnia, bo pamiętam, że jak byłem 15 sierpnia w Skrzydle, to są kolejki i wszyscy nagle sobie przypominają, że Wojsko Polskie istnieje, więc lepiej już teraz wsiadać w pociąg, w samochód albo i w samolot, jeżeli ktoś ma uprawnienia, i do Dęblina lecieć. Jakub Mitek, zastępca dyrektora Muzeum Sił Powietrznych, był wraz z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Oraz Jacek Zagożdżon, kustosz w tym muzeum. Również bardzo dziękuję. Dziękuję i zapraszam Państwa do nas, do muzeum. Tak ciężko zacząć, życie jest od zera. A bajki mówią, że jak już, to do bohatera.